मैं भी देख लूंगी कैसे होते हैं। और आज वो रात आ पहुंची है जिसका सबको इंतजार था। आज वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल है, ऐसा फाइनल जिसकी आज से एक महीने पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि आज खेल रहे हैं करंट एंड सिक्स टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया और इस चैंपियनशिप में एक अजूबे की तरह उभरी टीम इंडिया, वो टीम जिसने अपने प्रदर्शन से यहाँ सबका दिल जीत लिया। मगर दिल जीतने और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने में बहुत फर्क है, और यही कोच कबीर खान की टीम का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि आज की अग्नि परीक्षा के लिए उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वो क्या जादू होगा, वो क्या ख्वाब होगा जो इंडिया से आई इस टीम की गेम किसी तरह किसी भी तरह सिक्स टाइम्स वर्ल्ड चैंपियंस की गेम से ऊंचा उठा। सत्तर मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। तो कैसे खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूंगा कि जाओ और ये 70 मिनट जी भर कर खेल लो, क्योंकि इसके बाद आने वाली जिंदगी में चाहे कुछ सही हो या ना, चाहे कुछ रहे या ना रहे, तुम हारो या जीतो, लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। तो मैंने सोचा कि इस मैच में कैसा खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम मुझे बताओगे खेलकर, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये 70 मिनट इस टीम का हर प्लेयर अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया हॉकी खेल गया तो ये 70 मिनट खुदा भी तुमसे वापस नहीं मांग सकता। तो जाओ, जाओ और अपने आप से, इस जिंदगी से, अपने खुदा से और हर उस इंसान से जिसने तुम्हें तुम पर भरोसा नहीं किया